और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम के आगे सजदा करो, चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो जिन्नात में से था, चुनाचे उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसे और उसकी जुर्रियत को अपना रखवाला बनाते हो, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ताला का कितना बुरा मुतबादिल है जो जालिमों को मिला है।